باب دے په بیان د غانی کې او د دې جواز په حالت د اقامت او سفر کې. غانا دا جایز د چیو شیتا سرزکی دم چې دا غړای دا دا سرزر دی دا کور دے دا زمکا دا او دا دتا سر گانا شوا او د دی پا بدلکی ما تا لزر روپی راکا نو چکل از پیسی واپس کم نتب گانا شویشے واپس کی اپا گانا شویشی بان فیدہ غستل حرام او ناروا دی دا جمہور علماء کرام اپنیز نو کزمکا گانا چا سرکی خوا غب کرری بینا که کالی در سرچا گانا کی خل اغب استعمالینا و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن العلا واللفظ لیحیی قال یحیی اخبرنا وقال الآخران حدثنا ابو معاویہ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمائي اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغسط برسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودين يهودين طعاما طعام بنسية فنيتا ناغد قرض ورکول نفات واهو در الله رهنن ورکړې و نبی دې سلام دی يهودي تخپل اصغر په غاڼه کې د دې يهودي نوم ابو شهاب دې دې کې سوال راځي چې د الله حبيب دی یهودی نا توام اغسطنو دا مسلمان نیو لنا اغسطن نو امام نووی وی ویدائی دا بیان جواز دا پار اداکار کولو چی مسلمان موجود دے نو تا دا یهودی نم شے اغسطے شے کافر نس شے اغسطن ناروانے لکا بازار کی دین دو دکان دے دا سک دکان دے او ته د مسلمان په زید آوی نه سودا کې جایز را یا وجه داو چې د بلچا سره د خپل حاجت نه سیوات و عام نو او دی يهودي سره و یاد رې مو وجدام د چې صحابه د نبی رسول سلام نه پیسي ناغسته ادا پی پیسو تو عام دا غي زړه مبارک نه قبول و نه اخستو او د دې تفصیل په مسند بازار کې دا سراغله ابو رافع دا مولا د آزاد شوی غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم و یوم المر رسول الله صلی الله علیه وسلم تلا راغ نزیولی ګنم چې د ململ روټي ولټاوا نزی او سړی ته د يهود نرال نما ورته محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما مل مراغله او مال سه شی قرض راکا نو يهودي ونا قسم په الله نو ورته قرض ورکو مو نه پس شی خرصو ترسوی چې ما سره اعتماد پر نسبانی یو غانشه نیخه نو ایز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس شم نو خبر می ورکو نا یو فرمایل انی والله لا امین فی اهل السماء امین فی اهل الارض وی قسم په الله ما خو اسمانونو والا ما امانت دار غنی اټول زمکو والا ما امانت دار غنی کدما تا قرض را کړه وی یاد اشیرا باندې خرج کړه وی ما بدته دا قرض ور کړه وی وی زما دا اصغر ولا یو سا او دا ور سره غاڼه کې دا نو طعام ته واغستو. او بخاری شریف کی در کتاب المغازی کی تیرو چې دا دیر سوا او د اوربشنا سورا 30 سوا ام من الشعير دیر سوا او د اوربشنا. امام ترمذی او نسائی شل سوا ذکر کړی. حافظ ابن حجر رحم الله وای ویدا اصل کی د دیر شونه سه کمی وی نو باز په یغه کمی لري کړي نو شلی ذکر کړي اباز په کی هغه کمی نه د ذکر کړي نو دیر شي ذکر کړي. نو زغره ور سره غاڼه کې خوا اګورا دا زغره د آلات او د حرب او د جنگ نه ده خود زمینو سره غاڼه کنو دا جهیز دی یو کافر دے خو زمی دے اغسر احد دے او اغد مسلمانانو پا وطن کیو سیگی نو اغسر اک مسلمانان اسلحہ گانا کی دی نو دا جائز دی. بعض علماء دام ویلی که زمی معمون دے دن آمن دے نو پا دمان اسلحہ خرسول امشی او کم چه اہل الحرب دی اہل حرب آغا کافر توی جی مسلمانانو سر جنگی گی نو پای اسلحه حرسول جایز ندی روا ندی انبه ور سره غاڼه کی دی نبه دا غی سره داشه غاڼه کی دی. و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنزلي قال احبرن المخزومي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن الاعمش قال ذكرنا الرهنا ذکرنا الرهن فی السلم ذکر کومنګ د غاڼې په بیو سلام کې پنځ د ابراهیم نخعی فقال هو حدثنا الاسود بن یزید عن عائشه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشترى من یهودین طعاما اغسوا یهودین طعام لا جنن یو نیټی پوری ورهنه او غان خړې ودا اوسر اصغر من حدیدن دوس پنی. و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن لامش بن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله ولم يذكر من حديد او دمن حدید لفظ غن دے ذکر کرے. داد رہن بارک احادیث مبارک در تذکر کل. باب السلب باب دے پا بیان د بیع السلب کی گور دی تبیع السلم وی دی تبیع السلف وی دا وزنن او معنن دوار یو شانتی دی سلم او سلف. او باز علماء وی دا لفظ سلف لغت دا اہل عراق دے او لفظ السلم لغت دا اہل حجاز دے. بیع السلم ستوی تاسو پا قدوری کی ویلی نو بیع السلم شرعن دی تو بیع آجل بعاجل بیع آجل بعاجل خرسول اغستل دی یو نیٹدار شی پتلوار گندی بانے اے چال دی مثال پتور لزر روپی ورکی نقد چدا والا اپا فلانی تاریخ پا فلانی زے کی فلانی کس مغنم بما تا دم رمان راکے تو گورا پیسی نقدی دی او مبیعا اغا کمشے چیلے اغا نیٹہ دار دے دو علماء اتفاق دے پا بیع السلم پا جواز بانے. او دې د پاره شروط دي. دې د پاره شروط دي ګوره دا په مزروعاتو کې جایز ده چې کوم شی په غزونو خرسي پشمیر خرسي اپا کھیل او پا وزن خرسی گی دا دی اغا شروط فقہ اکرام و دفقی پا کتابونو کی ذکر کری دی دفقی پا کتابونو کی ذکر کری دی او احناف دا دی دا جواز دا پارا یو شپک شرطونا ذکر کئی جی اغتاسو ویلی دی و بیهی قال حدثنا یحیٰ ابن یحیٰ و عمر الناقد واللفظ لیحیٰ قال عمر حدثنا و قال یحیٰ اخبرنا سفیان ابن عینا نبی عن ابن ابی نجیح نون بان فتح دا و پجیم کسر دا نجیح عن عبداللہ ابن کثیر عن ابی المنحال عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ دا اللہ حبیب مدینی منور تراغل وهم او داد مدینی والا دی یسلفون فی الثمار دی ببیع السلام کولو پمیوکی السنت دیو کال والسنت نو ددو کالو چی دادم رفیسی والا دا قسم میوا دا قسم کجوری دمرا منا پدی پیمانا پدی زے کی مما تراکے فقال اللہ حبیب فرمائل من اسلف فی تمرن سوک چی بیع السلام کئی پک جرو کی فل یسلف فی کیل معلوم نو دے دی بیع السلام کی پا معلوم پیمانا کی و وزن معلوم او په وزن معلومه کې لاجل معلوم ترنيتي معلومي پوري تر معلومي نيته پوري وګوره وزن دي معلوم وي پیمانه دي معلوم وي نيته دم پکې معلوم وي وبه قال حدثنا شيبان بن فروح قال حدثنا عبد الوارث عن ابن ابي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرمائے قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حبيب مدينه منوره تراغلو والناس خلق به والسلام قولوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم والناس يسلفون خلق به والسلام قول فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب من اسلف فسوق به والسلام كي فلا يسلف نبي والسلام نه كي الا في كيل معلوم مگر چې په معنا معلوم وي او وزن معلوم وي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح بهذا الاسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى اجل معلوم ديكي دا اجل معلوم ذكر نه فرمایله وبه قال حدثنا ابو قريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيع وبه قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان ابن ابي نجيح باسنادهم مثل حديث ابن عينا يذكر فيه او پدی کی ذکر کئ الى اجل معلوم نیټه پکې معلوم وي پدی کی بنیټه سویدا به معلوم وي باب تحریم الاحتکار فی الاقوات باب دې په بیان د دې کې چې ذخیره اندوزی په اقواتو کې دا حرام ده ګوره احتکار څه ته وایي ذخیره اندوزی څه ته وایي نو علما لیکلي دا دی یو شی بندول دی په دې انتظار چې خلق بوداشه بګرانیږي او دا د خوراک د سیزونو پورې د با اکثر فقها او پنس خاص ده ته دی وی چې د خوراک شی نوی نو دا غي ذخیرندوزی حرام نه ده او ګور ار ذخیرندوزی حرام نه ده بلکې دې د پاره شرطونه دي اېدا خورشو غنه ملي د لو په وخت کې وې ارزاد دي او بیا ورستو ګران شي نو خرصو بيدا جایز دي جوار علی چرستو گران شنو خرسیه اوگا علی چرستو گران شنو خرسیه ابن قدامه وی پا احتکار محرمه کی دری شرطو ندی یو دا چی وی اخلی بل چی دا کمشه اغسته نو دا دا خوراک دا کبیلی ندی دریم داد چې دې په دی اغستو په خلکو تنګیر راولي لکه په یو کلی کې د غنمو تنګی دا د وړو تنګی دا او یو سړی سره ډېری پیسي دي زر زر ټول وړو واغستل چې وارو که خلکو له خو تکلیف دي او د دې تکلیف نه به ناجایز فائدہ والم نټول ارسي ځان سره جمع کړي وړو چینی جمع کا د خوراک نور سی زونه جمع کل او اس پدی انتظار دے چې خلق به مجبوره کیږي او خگران بیلی نولا بے پی خرسو پوش وی پا خبره کنا امام ابو یوسف رحم اللہ دا احناف و علماؤ کی چلوی امام دے دای وای چې احتکار د اقواتو پورې خاص نه دی رزقونو پورې بلکې ارغه شی چې عام خلکو له zarar رسي نو داغي ذخیرندوزی ممنوع ده لکه ګور کله د خلکو د امام یوسف د قول مطابق بل د ضرورت شیره پټرول دی ډیزل دی اخل ګله تکلیف دی او باز مسرمایدارو ډیر ډیر واغست او سی ذخیره اندوزګری چې خلکو له خط تکلیف وي د امام یوسف رحم الله پنځ باندې د خوراک او اسکاک د سیزونو نه علاوه په نورو کې ذخیره اندوزی راځي چې عام خلکو له داغه بندول تکلیف رسایي نور ته تکلیف رسای او د دې حدیث داراوی چې معمر رضی الله عنه ده نو وی دبا د خوراک اسکاک نه علاوه په نور سیزونو کې ذخیره اندوزی کولا او دا راوی د حدیث ته نو جمهور وی چې د خوراک او اسکاک په سیزونو کې ذخیره اندوزی ده دې نه علاوه نور سیزونو کې څوک جمع کینو هغه کې آغا احتکار محرمن راضی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی من احتکر چاچی ذخیرندوزیو کا فہو خاطئن نو دے خطاکار دے دے گنہگار دے فقیل لسعید ویلش السعید تا فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ تُخُمْ زَخِرُمْ دُوزِكِ قال سيد انما امر مامر الذي كان يحدث هذا الحديث چاغه دا حدیث بیان کان یحتکر اغبم ذخیرن دوزکولا وګوره سعید ابن المسیب او معمر رضی الله عنه چې دا سعید ابن مسیب شاگرد دی دی دواړو به ذخیرن دوزکول خو فی غیر الاقوال د خوراک او اسکاک او د توام نه علاوه په نورو سيزونو کې دا یو مضبوط دلیل دی چې حرمت مختص ته د اقواتو پورې ذکر راوی د حدیث د صحابه او نا د حدیث په معنا د نور په نسبت زیات کویږي و به قال حدثنا وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو والاشعثي قال حدثنا وبه قال سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطوة عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاتم ذخير اندوزي بنکای مگر خطا کار او گنہگار قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا عمر بن عون قال اخبرنا خالد بن عبد الله عمر بن احيا عن محمد بن عمرو بن سعيد بن المسيب عن معمر بن ابي معمر احد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن هلال عن يحيى انور كتابونو کې د احتکار محرمه اغلوی وعید درته تیر دی وای چا چې مسلمانانو ته ضرورت وو د ذخیر اندوزیو کا نو الله بدوانه د غریبۍ عذاب را ولی او د جزام بیماری به پرا ولی د ذخیران دوزی چې کله د خوراک او اسکاک په سیزونو کې تکلیف ده دا حرام او ناروا ده او که تکلیف ني اي وسړي او شيلي چې گراني کې به خرصون به دا خو تجارت هغه درست ده او دا جمهور پنځبانې ذخیراندوزی خاصه ده د خوراک د سیزونو پورې امام یوسف رحم الله او یره غشې چې عوام له ضرر رسي داغه بندول ندام احتکار ممنوع ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علی و الہ العالمین زمون د ټول خاتمه پر ایمان الله ظاهر باطن عقائد اعمال زمون د قران او سنت مطابق الله په پوره دین د تلو توفیق راکړي الله زمون د مهنت خواري د قبولیت مقام تورسه او دا د تمام انسانیت او د جن د پار د هدایت او ذریعہ وګرځي الله مونږ ته زمونږ والدین او تا اصول فرو مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي په تمام دنیا کې چې امت مسلمه په ټکرو په تکلیفونو مصائبو کې یا کافر نه حقیقي وي او دا غید مال جان او حیا سره لوبي کوي الله ته دغه مظلومانو مدد او نصرت وکړي سمر بیماران دی اللہ شفائے کاملہ عاجل اور طور نصیبہ کے اللہ پتول اسلامی و ملکنو کے خصوصاً حرمین و شریفین و زمون پمل کے امن و امان راولے بیونا بندیوان اللہ دبندر اخلاص کے منگٹول دائیمی عارضی بیمارون و ساتھے اللہ زمونگا و دتول امت چکم دینی دنیای حاجتو ندی دا پورا کے او ټولې پریشان نه الله ختم کړي بعض کسانو دعا د پاره ویلي الله سدینی دنیوي شری حاجتونه ته ورته پختل رحم او کرم باندې پوره کړي اللهم الله دې موږ دې مدرسې ضرورت دې دې تعمیر ضرورت الله دې غیب او د خزانو نه پوره الله دا خدمات او دین او مدرسه او خپل کتاب او خپل حبيب سنت زموږ د پاره حجت کې او پمږه حجت مو جوړه زموږ ټول اعمال خالص د خپل وجهې د پاره کې مونگ دریا او د سمعتنا الله په خپل حفاظت کې او ساتي الله د هر شری د شرنا د هر کینګر د کینې او حسد نا مونږ په خپل حفاظت کې او ساتي الله مونږ د ځان د بچو د مال او د ټول امت مسلمه مبارکي تا ند عفو او د عافیت سوال کوو اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب ان شاء الله هدايه بوایو پر اوس خو زه به اعلان دینم ورو سپیکر کلاو کوم بیا به ان شاء الله وایو